Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da beraberiz Kamusla Güreş'te. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. İyisiniz efendim. İyiyiz efendim. Dinleyicilerimizin de iyi olduğunu ümit ediyoruz. Evet. Nasıl mümkün olacaksa bu koşullarda ama. Sürekli bir dolar havasındayız. Dolarla yatıp dolarla kalkıyoruz ama. Neyse, umutlarımız yine. Baki olsun ki. Evet. Bir şey yapma gücümüz olsun. Evet. Yani çocuklarımız var, arkadaşlarımız, sosyal çevremiz var. En önemlimiz kendimiz varız. Ülkemiz var. Ülkemiz var. Dolayısıyla enseyi karartmamak lazım. Evet. Kamusla Güreş sosyal medya hesaplarımızı atlatalım. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Podcast kanallarının tamamında olduğumuzu atlatalım. Hatta eski programlarımızı dinlemek isteyenlere. Evet, kaçırdığınız programlara podcast mecralarından ulaşabilir, beğenebilecek olanlara tavsiye edebilirsiniz efendim. Evet. Nerede kaldığımızla ilgili konuşalım. Geçmiş programlarımızı kaçırmış dinleyicilerimiz varsa başlık, ana konsepti bir kere daha anımsatalım. Ad, isim ana başlığı altında ilerliyoruz ama buna paralel olarak lakap, san, mahlas, rumuz gibi sözcüklere de gideceğiz. İsim ve ad koyma ritüelleri, günlük hayat içerisinde karşımıza çıkan isimlerle ilgili neler düşündüğümüz mevzularında çok konuştuk. Etimoloji ve sözlük çalışmaları yaptık. Şimdi en son ben aslında çok güzel bir tez çalışmasından İlknur Doğru'nun Türk kültüründe ad koyma olgusu ve ilgili inanışlar başlıklı çalışmasından Türk toplumunda adlar tarih içerisinde nasıl konuyormuş başlığı ile ilgili konuşurken en son lakapta kalmıştım. Evet. Lakapla ilgili sevgili Kerem'in de söyleyecekleri varmış, ona paslıyorum. Yani şimdi program rutinimiz oldu artık. Yani bir kelimeyle karşılaştığımız zaman kelimenin birincil anlamına ve de etimolojik kökenlerine ve diğer sözlüklere bakıyoruz ama lakapla ilgili olarak TDK ve Nişanyan ve Titse'nin etimoloji sözlüklerine baktım. TDK'de lakap tabii Arapça kökenli bir kelime. Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğini belirtecek bir ad vermek gibi gayet güzel bir şekilde açıklamış. Titse'de lakap, takma ad diye geçiyor. Halk ağzında da laap denebiliyormuş. Evet. Evet, bizim mesela Orta Anadolu'da laap derler mesela. Yumuşak K'li değil evet, mi? Evet, yumuşak K'li. Bir örnek vermiş. Daha doğrusu Sermet Muhtar Alus'un bir kitabından alıntı yapmış lakap kelimesiyle ilgili olarak. Cevdet Efendi kendini bildi bileli kuyruğuna yapışmış olan o musallat efendi kelimesini koparıp fırlatmış, beylik lakabını yüklenmiştir. Bir böyle kademe atlamış değil mi Cevdet Efendi? Evet. Efendilikten beyliğe geçmiş. Nişanyan'da da yine Arapça olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda künye ve ünvan kelimeleri geçiyor. Künye deyince senin de sanki künye ile ilgili diyeceklerin evet. Olacak mı Gidemciğim? Evet var. Bir tek benim diyeceklerim yok, senin de diyeceklerin var. Sonuçta lakap hani Arapça bu LKB kökünden türetilmiş ve anlamını söylerken Kerem hani soyadı künye manasına geldiğinden de bahsetti. Buradan hemen künyeye geçebiliriz. Künye de Arapça kökenli bir sözcük ve aslında hep aynı sözcüklerle birbirlerine açıklıyorlar dikkat. dikkat ederseniz lakap, san, soyadı anlamında kullanılıyor. Künyenin ben bu sefer Türk dili sözlüğüne baktım. Karşılığı kunye olarak, Arapçadaki kunyeden biz künye olarak kullanıyoruz. Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini gösteren kayıt olarak açıklanmış. Ve Kara Hüseyin'in künyesini yazdığım defteri belki 10 kere açtırıyor, parmağını künyenin üstüne büyük bir hızla koyarak falan diye devam ediyor. Halide Edip'ten bir alıntı yapılmış. Bir de bizim günlük hayatta kullandığımız bir anlamı, bu özelliklerin yazılı olduğu bilezik, kolye gibi metalden eşya. Benim gençliğimde böyle künye modası vardı, bileklik olarak künye. Hala de devam ediyor. Mi? Moda var değildi. Var bizimkisi yani. Moda değildi de. Yani Türk toplumunda yani işte yazalar gereği hepimiz askerlik bir şekilde yapıyoruz. Ya da işte bedelli artık hani daha çok günlük hayata sirayet etmiş durumda ama yine bedelli olanlar da böyle bir 10-15 gün gidiyorlar galiba bildiğim kadarıyla. Ama ben uzun dönem olmasa da kısa dönem yaptım. O dönem künye taşımak zorunluluğum vardı. İşte ismim yazıyordu. Böyle işte bir zincir. Şurada böyle bir metal bir plaka. Numaralar falan numaralar da alıyor, var, evet. Değil mi? Hı-hı. O senin asker olarak kaç numaralı bir asker? O numara ne mesela acaba? İşte askeri numaram işte. Nasıl ki hani TC kimlik numaramız var, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız var. Evet, onun gibi bir şey. Peki efendim, künyenin gene Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlamını şöyle genişleten birkaç kullanış var. Mesela künyesi bozuk, kötü durumu görülmüş olan anlamına geliyor. Ya da birinin künyesini okumak, ayıplarını yüzüne vurarak bir kimseye sövmek anlamına geliyor. Evet, künye kelimesinin aslında argoluna da bakabilirdik. Onun sözünü verelim, bakalım bir ara. Evet, doğru söylüyorsun. Künye böyle, sana da baktım. Çünkü künyeyi de lakap, san, soyadı ifadesiyle açıklamışlar. Sanı ne titse de ne de İsmeseki Eyüboğlu'nda buldum diyebilirim. Şaşırdım hatta. Hani köken Türkçe gibi görünüyor çok aslında ama ne sadece... Ne kadar şaşırdın? Bir hayli şaşırdım. %78 oranında bir şaşkınlık yaşadım. Efendim, Türk Dil Kurumu sözlüğünden açıklamasını ama doğru okuyorum. Yani san kullanılmayan bir kelime değil. Onun anlamlarının olmaması, yani kökenlerinin olmaması enteresan olmuş hakikaten. Yani koymamışlar ikisi de. Adı sanı şeklinde çok kullanıyoruz aslında. Burada da öyle bir örnek var. Birinci anlamı ün, şan, şöhret. Ve Yakup Kadri'den bir cümle örneği verilmiş. Ne adını sanını, ne kalıbını, kıyafetini, ne oturup kalkmasını beğenirdim demiş. Hiçbir şeyini beğenmemiş. Hiçbir şeyini. İkinci anlamı saygı veya belirtme sözü, ünvan olarak kullanılıyor. İşte sanına uygun falan gibi, o şan falan da şeklinde kullanılır. Felsefede de herhangi bir şeyi nesne yapan o nitelik manasında bir kullanımı var sanın. Böyle şeye de baksak bir ara diye düşündüm ya kendi içinde. Sen bunları konuşurken çok klasik böyle bulmaca soruları vardı değil mi? İşte bir şeyin karşılığı, ünvan, san. Hep böyle çıkar karşımıza değil mi? Böyle bir bulmaca sözlüğü var bende. Bak hemen arkamızda çıkarıveriyorum. Alternatif bulmaca sözlüğü. Salih Gören'in. Bayağı eski bir kitaba benziyor. Öyle görünüyor. Evet. Kendisi 1995 Türkiye bulmaca şampiyonuymuş. Böylece o kadar da eski değilmiş gibi geliyor. Değilmiş, evet ya. Çünkü ara ara böyle tutuluyorum ben. Hani bulmaca çözüyorum. Hakikaten çok benzer sorular var. Ve anlamları da hep aynı oluyor. Değil mi? Bir böyle öğrendiğin zaman otomatiğe bağlıyorsun. Yani böyle çok üzerine düşünmeden işte ilave ek hemen yazıyorsun. Yani görür görmez çok üzerine düşünmeden evet, yazdığınız. Evet, otomatik çok doğru söyledin. Kelimeler var. Hatta bazen yanlış yapmaya da itiyor ama. Çünkü evet, onun yerine başka bir şey soruyor. Ya Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügatinde de efendim künyenin karşılığı gene bir kimsenin adı, soyadı, memleketi, mesleği, işi gibi hususiyetleri gösteren kayıt demiş. Yani sadece burada ad soyad anlamamak gerekiyor. Aidiyet, yer ve meslek gibi çok geniş şeyleri içeriyor. Künye böyle. Güzel. Ne güzel aydınlattın bizi künye ile ilgili Didemciğim. Aman efendim. Hemen askerdeyken künyeyi kaybedersek sıkıntıydı, onu hatırladım ya. Biz en iyisi lakaplara devam edelim. Dönelim. Edelim. Antropoloji sözlüğü ve gündelik hayatımızın tarihi Hüdü Demiroğlu'nun antropoloji sözlüğünü de hazırlamış aynı zamanda. Orada bir takım notlar var. Onlara devam edeyim. Lakaplarla ilgili olarak. Soyadı kullanımı bulunmayan toplumlarda aynı adlı kişileri ayırt edici işlev yüklenmiş olmakla birlikte daha çok cemaat ve yüz yüze ilişki toplumlarında değişken adlar sınıfı içinde değerlendirilebilir demiş. Lakaplar. Köy ve okul yaşantısında meslek gruplarında lakap kullanımı. Senin bu arada var mıydı lakabın? Ya yoktu çünkü geçen programda da hani bahsettiğimiz gibi sanki bizim dönem lakapların bu kadar yaygın olmadığı ya da yani ben hiç lakabı olan bir arkadaşımı hatırlamıyorum. Ama babamların döneminde ya babam arkadaşlarından bazen hiç ismiyle bahsetmeyip işte ismi Nuri diyelim, tek tek diye bir şey isim koymuşlar buna. Veyahut da işte küçük mesela. Soyadı kanunu da ilgili olabilir. Zamanla yavaş yavaş o lakap kullanımı azalıyor. Ama belki onların, o dönemi yakalayan kuşak olmasa da belki bir önceki kuşaktan etkilenerek devam eden bir lakap koyma alışkanlığı vardır diye düşündüm. Ben evet, şu an düşündüm. Sebebini düşünmek lazım. Bilemedim. Çünkü okulluyken onlar soyadı kanunu kesin varmış. Belki doğduklarında yoksa tabii, bile. Tabii. Evet. Düşünmek lazım. Buyur doğru diyorsun canım. Ama biz bir üst yaşlarda yani bizim bir üst şeyde evet. Jenerasyonda babalar dedeler. Babalar dedelerde kesin var. Köy ve okul özellikle köylerde değil mi? Köylerde çok var. Köy ve okul yaşantısında meslek gruplarında lakap kullanımı devam ediyorum bu arada. Şehirde de var. Şehirde de var. Bilmiyorum ya ben babamın hep böyle yani şehir kökenli bir geçmişi var. Herkesin bir ismi. Hatta bazıları babanın biraz... Babanın lakabı neydi? Bak, leylek. Leylek. Ha, leylek. Doğru söylemiştin ya. Leylek. Çok uzun olsa gerek. Uzun evet. Uzun bacaklı. Uzun da evet. Bazıları da biraz hani bugün dinleyince hakaretamiz gibi geliyor ama hiç öyle kullanmıyorlar. Gay sevdiği birisi falan ama o yaşlardaki işte ilk gençliğin getirdiği şekille, biçimle, kiloyla ilgili falan şeyler de oluyor yani. Evet, samimiyet doğrultusunda o biraz yumuşuyor sanırım. Evet. Devam ediyorum. Buyurun. Köy ve okul yaşantısında, kaçıncı defa söyledim, meslek gruplarında lakap kullanımı cemaat içi dilin parçası olduğu gibi spor, futbol dünyasında da lakap kullanımı grup dilini kitleselleştirerek taraftarlığa cemaat niteliği kazandıran ögelerdendir demiş antropoloji sözlüğünde. Lakaplar kişisel ilişkilerin yakınlık ve eşitliğini tanımlayıcı özellik taşıdıklarından özellikle Kuzey Amerika'da ve Afrika topluluklarında saptanmış olan şaka ilişkileri bağlamında da anlamlıdırlar demiş efendim. Bu söylediğin çok pardon spor kulüplerinde verilen isimler, lakaplar bana şeyi düşündürdü. Beşiktaşlıların böyle ördek lakaplı yanılmıyorsam bir o maçlarda tezahürat yapanların özel bir adı var mı? Neyse o yok, tezahürat yok. Yapan... Tribündeki arkadaşlar bir, diyelim. Evet arkadaşı... Holiganlar var da buna çok daha şey... Yok ya bu holigan gibi değil daha naif. Kutlukan Perker'in bir çizimi vardı hiç unutmuyorum. Yani o çizim sonrasında Beşiktaşlı olmaya doğru bir eğilim göstermiştim. Zaten tuttuğum takıma da hiçbir takıma çok şey böyle... Fanatik bir biçimde bağlı olmadığım için geçişler de kolay oluyor geçirgen ama öyle bir ördek olayı hatırlıyorum. Buyurun çok kestim Kerem yok, Bey'im. Yok estağfurullah. Yani futbol deyince benim aklımda bu Trabzonspor'da sanırım bu üst üste şampiyon oldukları dönemde Dobby Hasan diye bir futbolcu vardı. O aklıma geldi lakabı. Dobby Hasan ilk önce aklına ne geliyor? Dobby kilolu. Kilolu ama ondan değilmiş. Yani bu Trabzonlar T'leri genelde D yapıyorlar. Bu Dobby, at Dobby. Adobi diyerek yani top aslında topu. Topu. Adobi Hasan diyerekten adamın ismi Dobi Hasan kalmış. Çok iyiymiş. O zaman bir şarkı arası verelim. Tolga Maktay'dan gelecek. Mahlas. Efendim Açık Radyo'dayız. 95.0 Kamus'la güreşiyoruz. Lakaplardan bahsediyorduk değil mi? Evet. Şarkımız Mahlas oldu ama bir ipucu sanki. Sanki. Yani tamam o ipucunu vermiş olalım. Ben lakaplarla ilgili gündelik hayatımızın tarihi Kudret Emiroğlu'nun kitabına bakmaya devam ediyorum. Burada ulusların hani lakaplarından bahsetmiş. Bu ilgimi çekti aslında. Senin de ilgini çekti evet, muhtemelen. Bu lakaplar paylaşınca çekmişti bayağı. Evet yani gittikçe kullanımdan düşmekle birlikte çeşitli uluslara da lakap takılarak bu lakaplar arkalarından olduğu gibi yüzlerine karşı da kullanılmıştır. Mesela örnek olarak bir Almana Hans diye seslenmek normaldir. Normal mi ya Hans diye seslenmek? Yani seslenmek değilse bile öyle bahsediliyor. Aramızda konuşurken işte Hans deyince Alman olduğunu anlıyoruz. Tamam, bir Alman'dan bahsediyor yani. Ama işte. Bir yani böyle bir kabalık hali de oluyor bizim insanımızda. Yani bunu fark ediyor musun gündelik hayatta? Ama yani kişinin hani Türkçe bilmediğini farz ederek ya da bilerek neyse onun arkasından böyle belki hoşuna gitmeyeceği türden konuşmalar maalesef ben çok sık rastlıyorum yani. Diğer uluslarda da vardır herhalde. Yani. Ruslara mesela Ivan demek. Amerikalılar Joe'dur demiş. Türkler askerlerinden Mehmet Mehmetçik diye söz ederken Amerikalı'ya göre de Amerikalı Uncle Sam yani Sam amca. İngiliz'e göre tipik İngiliz John Bull'dur demiş. Ha, onlar diyorlar demek evet, ki. Bizim için John Bull biraz uzak ama evet. Mahlas. Buyurun. Madem mahlas parçası çaldık, mahlastan bahsetmek gerekiyor. Efendim, etimolojitürkçe.com'dan baktığımda mahlasın Arapçadan geldiğini, halas kökünden geliyor. Halas da kurtulma demek. Burada hemen başka bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum aslında. Telaffuzu hayli zor bir caddemiz var. İnşallah ben doğru telaffuz edeceğim. Halaskar Gazi Caddesi. Doğru oldu mu? Evet, bence oldu. diksiyon hocalarına sormak lazım. Bir daha... Çok zor hakikaten ama ya. Halaskar Gazi. Evet, yani inceltiyor, tekrar kalınlaştırıyor. Geniş, dar, arka arkaya geliyor falan. Efendim, bu caddede Atatürk'ün bir evi var. O yüzden hani memleketi kurtaran gazi manasında o caddeye bu ismi vermişler. Bunu da sevgili kuzenim Can Bey'den, Can Gürzap'tan öğrendim. Geçmiş programlarımızdan bahsetmiştim bunda. Gerçekten evet, mi? Hiç olsun, hatırlamıyorum. Olsun, bak. Çok güzel bir bilgi. Tam yerinde geldi. Halas böyle. Şimdi bu halastan gelen çok güzel bir mana var. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi mahlasın kökeninde var dedik malumunuz. O yüzden birinci manada kurtuluş yeri ve sığınak manasına geliyor mahlas. Türkçe'de böyle yaygın olarak kullanılmamakla beraber Arapça anlamında. Ve ikinci ve bizde daha yaygın kullanımıyla şiirdeki takma adın mahlas olması aslında şairin ya da kişinin o ada bir şekilde sığınması. Ne kadar incelikli. Hoş. Çok hoşuma gitti. Mahlası da İngilizce'de nick karşılıyor. Bugün tabii nickname'le aşırı alışığı sosyal medyada. Biraz bu nickname konularına da değiniriz yeri geldiğinde. Şimdi efendim, mahlasın gene Ferit Deverlioğlu'nun dev bir sözlüğü var. Açmakta zorlanıyorum şu anda. Devmiş yalnız. Dev, evet. Üniversitede bunu bize aldırmışlardı. Parayla mı? Parayla, evet, parayla. Hulus para. Kökünden de bahsetmişler. Halas olunacak, kurtulacak yer birinci manası var. Bir kimsenin ikinci adı ikinci manası var ve şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma ad anlamında üçüncü manası var. Aynı zamanda bu mahlasın artık edebiyattaki kullanımını söylemeden geçmemek gerekiyor. Türk edebiyatı.org'dan biraz araştırma yaptım. Divan edebiyatında şairin bir mahlası olmasına tahallüs deniyormuş mesela. Zaten aynı kökten geliyor. Gene o hulus, halas kökü söz konusu. Mahlası divan edebiyatı için söylüyorum. Ya Tac Beyti denilen şiirin en güzel beyti kabul edilen beytinde ya da son beytinde kullanıyorlar şairler. Mesela Fuzuli'nin asıl adının Mehmet, Nefi'nin asıl adının Ömer, işte Dertli'nin asıl adının İbrahim olduğu belki bilinmiyor bile edebiyatçı değilse kişiler. Bu kadar mahlasları kendilerinin önüne geçmiş. Halk şiirinde de şairler mahlaslarını son dörtlükte kullanıyorlar. Hep buna tapşırma deniyor. Tapşırma. Tapşırma, evet. Hapşırma gibi ama T ile başlıyor. Tapşırma da kendini tanıtma, bildirme anlamına gelen bir ifade. Hiç kullanılmıyor sanırım. Evet. Yani bütünüyle sen aslında... Sen hapşırıyor musun? Ben hayır, sık hapşırıyorum alerjik olduğum için. Hapşırmıyorum. Abdal, kul, pir, genç gibi çok yaygın ve çok fazla sayıda başka şairin kullandığı ortak mahlaslar var. Bunlar tek başına kullanabildikleri gibi adın başına ya da sonuna gelebiliyorlar. Çeşitli kullanım şekilleri var. Genellikle Arapça ve Farsça kökenli sözcükler oluyor mahlaslar ama böyle tutmacı, dökmeci falan gibi Türkçe kökenli olanları da var. Birkaç da örnek verelim neye göre verildiklerine bağlı olarak öylece tamamlamış olayım. Mesela bir hali, bir vasfı gösterenler var işte hayali, haleti gibi. Efendim psikolojik tutumu açığa çıkaranlar var. Fevri, fevri kelimesini bugün de ben kullanırım da çok. Acaba yaygın mı? Gençler fevri ne demek biliyor mu? Zannetmiyorum. Bilen de vardır elbette de. Biraz yani sinirli, agresif, heyecanlı anlamında bir sözcük. Huzuri var, sururi var. Sururi kesin bilinmiyordur. Mutluluk anlamına geliyor sürur. Oradan türetilmiş. Kendini hor görme merkezli olan bir takım mahlaslar var. Türabi gibi toprak anlamına geliyor. Hak da öyle, haki. Fakiri var. Bu alçak gönüllülük, mütevazı, kendini küçük görme hali eski kültürde yaygın olduğu için şimdiki bakış açısının bunu anlaması belki biraz güç ama tabiattan alınma olanlar var. Bahri gibi, bahri deniz demek. Evet. Fezai gibi, gökyüzü uzay demek. Şemsi, şems güneş demek. Mihri, işte ay gibi. Ve meslek ve hüner gösteren mahlaslar var. Katibi, nakşi, nakış yapan, yazan, çizen, nakşeden, tabibi, doktor anlamında. Benden bu kadar beyefendiciğim. O zaman benden de bu kadar. Selahattin uyarıyı verdi zaten. Bitti mi? Öyle mi? Evet. Son 3, son 1 diye yazmış sevgili dinleyiciler. İstersen Eduardo Galeano'nun ad koymayla ilgili bir metni var. Sıcaklaşma'nın kitabında canlı yayınlarından çıkan. Çok hoşuma gitti. Çok. Bir hikayesi var. Onu okuyarak paylaşarak bitirelim. Adlar diye geçiyor. İnsanlar, hayvanlar ve eşyalar kendilerine bir ad takılmasını isteyerek adlar evine gidiyorlardı. Adlar kendilerini onlara sunarken çın çın ötüyor, kulağa hoş gelip tatlı yankılar çıkaracaklarına söz veriyorlardı. Evin içi her zaman adları kendi üstlerinde deneyen insanlar, hayvanlar ve nesnelerle doluyordu. Ay çok hoş. Helena, Helena'nın karısı bu arada, Helena adlar evini rüyasında gördü ve orada Peppa Lumpen adındaki köpek yavrusunu tanıdı. Yavru kendine daha hoş bir ad aramaktaydı. Yeah, kendi çok köpekleri güzel. Herhalde. Sevgili Galeano'dan. Peki çok efendim. Güzel. Devam edeceğiz bu adlara. Devam edelim değil mi Didemciğim? Edelim canım. Ya hatta bu sayfanın bir fotoğrafını çekip Twitter'a koyma sözü verelim mi? Senin adına hemen yapıverelim. Çok hoşuma gitti bu öykü ya. Tamam. Yani ben paylaşayım. Zamanımızı daha çok aşmadan bizden sonraki edebiyatla ilgili programın zamanına taşmadan kaçalım. İyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın. Umarım ümit dolu bir hafta, güzellikle olsun. Dolu bir hafta olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.